2015 roku. Początek kilka minut po 19. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 25 marca, minęła 6. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Polacy przegrali pierwszy mecz w eliminacjach do Mistrzostw Europy. W Pradze było 3-1 dla Czechów. Polska razem z Komisją Europejską i Ukrainą będą zabiegać o to, by porwane do Rosji ukraińskie dzieci mogły wrócić do domów. W Markowej na Podkarpaciu oddano hołd Polakom ratującym Żydów w czasie II wojny światowej. Polscy piłkarze od porażki 1-3 z Czechami rozpoczęli eliminację do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni byli tłem dla rywali, a Fernando Santos na pewno nie takiego debiutu w roli selekcjonera się spodziewał. Mecz na stadionie w Pradze obserwował Mateusz Warianka. Taki scenariusz trudno było sobie wyobrazić. Polacy po 27 sekundach już przegrywali 0-1 po golu Ladislava Krejciego, który wykorzystał rzut z autu. W trzeciej minucie kolejny cios i bramka Tomasa Cvančary. Po takim początku trudno było już się podnieść, zaznacza kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski. Ciężko po takich dwóch ciosach wrócić na właściwe tory, grając jeszcze na wyjeździe i ten mecz jakby tutaj to jest zimny prysznic dla nas wszystkich. W 64 minucie Czesi podwyższyli na 3-0 za sprawą Jana Kuchty. Przy wyniku 0-2 no to chcieliśmy odrabiać, wiedzieliśmy, że jest ta jakość. No padła niestety trzecia bramka, nie byliśmy w stanie wrócić do tego meczu. Przyznał obrońca Robert Gumny. Polaków stać było tylko na honorowe trafienie Damiana Szymańskiego w końcówce meczu. Selekcjoner Fernando Santos tak trudnego początku pracy z naszą reprezentacją na pewno się nie spodziewał. Teraz ma kilka dni, żeby wyeliminować błędy i w poniedziałek powalczyć o 3 punkty z Albanią. Dla Trójki z Pragi Mateusz Warianka. Polska wraz z Komisją Europejską i Ukrainą będą zabiegać o to, by porwane do Rosji ukraińskie dzieci mogły wrócić do domów. Premier Mateusz Morawiecki mówił po unijnym szczycie w Brukseli, że tworzenie specjalnego programu zaangażowana jest m.in. szefowa Komisji Ursula von der Leyen. Cieszę się, że Komisja Europejska dołączyła do nas i razem z Ukrainą będziemy tworzyli osobny program, który będzie służył do tego, aby jak najwięcej dzieci wróciło do swoich rodzin. Polska i Komisja Europejska chcą wspólnie zorganizować międzynarodową konferencję w sprawie dzieci porwanych z Ukrainy i pomóc w gromadzeniu dowodów rosyjskich zbrodni wojennych. A w Markowej uczczono Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. A w obchodach przed Muzeum imienia Rodziny Ulmów wziął udział prezydent. W przemówieniu Andrzej Duda podkreślił, że tylko w Polsce podczas okupacji Niemcy karali śmiercią za pomoc Żydom. Zaznaczył, że nasz kraj był okupowany, a żadne polskie władze nie kolaborowały z hitlerowcami. Nie było żadnych polskich władz, żadnych polskich oficjalnych instytucji, które w jakikolwiek sposób brałyby udział w tej straszliwej zbrodni, jakiej Niemcy dokonali na narodzie żydowskim, także na Żydach polskiego obywatelstwa. Byliśmy wszyscy razem ofiarami II wojny światowej, ofiarami hitlerowskiego terroru. W czasie II wojny światowej zginęło prawie 6 milionów polskich obywateli, pośród których 3 miliony było pochodzenia żydowskiego. W czasie uroczystości w Markowej rodziny osób, które podczas II wojny światowej ratowały Żydów, odsłoniły tabliczki z ich nazwiskami na ścianie pamięci przed muzeum. Ulicami Krakowa przeszedł marsz z okazji 229. rocznicy wybuchu insurekcji kościuszkowskiej. Uczestnicy przeszli z rynku głównego na kopiec Kościuszki. Mieli ze sobą ponad 100-metrową biało-czerwoną flagę. Wśród uczestników marszu byli uczniowie kilku małopolskich szkół. Tadeusz Kościuszko jest naszym patronem, licą w Krzeszowicach. Co chcecie pokazać tą swoją obecnością tutaj jako młodzi ludzie? Że nie zapomnieliśmy o nim i o jego wyczynach dla całej Polski. Czy to jest forma lekcji historii po prostu w terenie? Trochę innej lekcji historii? Myślę, że tak. Poszerzy wiedzę i umiejętności. Uczy patriotyzmu, szacunku. To jest dla naszych uczniów teraz, obecnie w tym czasie bardzo ważne. Zryw kościuszkowski był skierowany przeciwko Rosji i Prusom. Trwał 7 miesięcy. Przewaga armii zaborczych i rozproszenie sił powstańców ostatecznie doprowadziły do upadku insurekcji, a w konsekwencji do trzeciego rozbioru Polski. Zmiana czasu z zimowego na letni. Najbliższej nocy o godzinie 2 należy przestawić zegarki na 3. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek przypomina, że czasem właściwym dla geograficznego położenia Polski jest czas zimowy. Natomiast czas letni wprowadzono, by zmniejszyć zużycie prądu. Założenia są takie, że właśnie następuje oszczędność energii wynikająca z tego efektywniejszego wykorzystania światła słonecznego. Następuje też oszczędność energii generalnie na oświetleniu, czy to ulic, czy domów, czy miejsc pracy. Monika Kurtek uważa, że zmiana czasu jest dobrą okazją do przypomnienia o konieczności oszczędzania prądu. Do czasu zimowego wrócimy w ostatni weekend października. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj pogodnie, z przelotnymi opadami deszczu, a na Kujawach, na ziemi lubuskiej i na Pomorzu mogą wystąpić burze. Temperatura od 8 stopni na Półwyspie Helskim i w Kotlinach Sudeckich, 12 w centrum, do 15 na krańcach wschodnich. Wiatr umiarkowany, miejscami porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W tonacji Trójki. We wtorki cały ten rok. Niezależny, bezkompromisowy, punkowy, rock'n'rollowy i nowofalowy. Z ostatnich dekad i z pierwszej ręki. Same fonograficzne rodzynki. Serwuje Marek Wiernik. W każdy wtorek od 19 do 21 w tonacji Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Zapraszamy na Dni Apple w MediaMarkt. Sprawdź ofertę na produkty Apple w obniżonych cenach. Na przykład iPhone 12. Teraz za 3299 zł. Nie czekaj! MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 6 minut po godzinie 6 otwieramy nasz poranny zajazd. Bed and breakfast. I have my cans on, I have my microphone, I have my coffee. I even have a chocolate biscuit from Piotr. Wszyscy, proszę Państwa, znajdą coś ciepłego u nas, także schronienie o poranku, rozbitkowie wczorajsi także, a i ci, którzy chcą dobrze rozpocząć sobotę. Dzień dobry, witamy. Elżbieta Malinowska realizuje program, Rafał Jarząbek wszystko przygotował, Rafuzar, Piotr Firan. Dzień dobry. myself. Naprawdę nie wiedziałeś, że William był w Polsce? Zupełnie? Umknęło ci to? I switched off this week. Oh. Niczego nie czytałem. Tak, przygotowuję się do zmiany czasu. Yes, yes. Really? Tak, Princess, tak było. Prince William? Prince William. Alone? Wydaje mi się, że ze świtą jakąś, ale... My goodness. Nie wiem, ile tam było osób. And what was the reaction? Kate był, tak, z Kate. Bez Kate, bez Kate. On a Kate. Without Kate, what were the reactions, Piotr? Bardzo dobre były. I nawet w Warszawie był, bo pojechał odwiedzić... Nawet. Tych, którzy uciekali przed wojną, Ukraińców, którzy mieszkają w naszym kraju. A myślę, że znaleźli tutaj, nie, którzy znaleźli tutaj schronienie. Okay. A później spotkał się też z tymi, którzy pracują w naszym kraju, w Warszawie. Mm-hmm. Bardzo dobra wizyta. Bardzo dobra wizyta. Why? To stawia zupełnie w innym świetle wizytę króla Karola, który miał odwiedzić Paryż i Francję. We'll see. Bo tam barykady. Well, there's always barricade in ale France. Ale też o tym nie wiem. Nie wiesz no, nic. This I know, because there's okay. always barricade in how France. How is it possible that you know that? Because zawsze są barykady w Paryżu. Aha. I we Francji. I gilotynę, tak? To nic się nie zmieniło od iluś tam lat. Sorry. Proszę Państwa, to tak w czasie się umiejscowimy. 25 tak dzień jest. Marca, 84 dzień roku. Słońce w znaku barana wzeszło o godzinie 5.28. Zajdzie o 17.57. Dzień będzie trwał 12 godzin i 29 minut. Imieniny dzisiaj Ireneusza, Łucji, Małgorzaty, Marioli i Wieńczysława. Mamy też zmianę czasu z dzisiaj na jutro. Mm-hmm. No i ciekaw jestem, jak państwo reagują na kolejną zmianę czasu. W Unii Europejskiej prowadzone były szerokie konsultacje, w których wyniku większość obywateli, którzy brali udział w tym badaniu, orzekło, że nie chcą już zmiany czasu. Too much. Why are they making? They should deal with bigger problems. There's zdaje bigger się, problems than this. Że obecne rozporządzenie obowiązuje do 2024 roku. Pytanie, czy po 2024 roku będzie zmiana? Było źle? Nie, po prostu wszyscy chcieliby, żeby czas przestał być zmieniany. Raz. I don't know why. What's the problem with changing times? It's good fun. To jest good fun dla yeah, ciebie? It's great fun. Że jutro będziesz godzinę krócej spał? It's fantastic, yes. Okay. Mm-hmm. Yeah, but you know what it's like in England, don't you? What, in England, when you wake up in the morning, it's black. It's really, really dark. But when you go to bed, it's still light. It depends where you are. That's very true. A może państwu też się podoba, tak jest cudownie, tak jak u Rafa, że jest fun i tak dalej. Dwie dwójki i siedem trójek w sprawie zmiany czasu, a na zegarze 13 minut prawie po godzinie 6. Patrzysz mi w oczy znów. I am witnessing profilowanie on my webpage. No, that's yes. not true. Wchodzę, www, BBC, nie ma ani mowy o Mr. William, you Prince William. You have to just type three words. BBC, for example, William Poland. I wrote BBC, it's not there. Piotr wchodzi od razu na pierwszej stronie William. Prince William makes surprise visit to troops near Ukraine border in Poland. That's the headline. Ja mam z kolei King Charles state visit to France postponed na pierwszej stronie. It's from 2 days ago, so... It's not here. To jest profilowanie, Piotr. Maybe we have different internet. Nie chcą, żebym wiedział o tym, że jest w Warszawie. Mógłbyś oddać pokłon przyszłemu królowi. I a could tak? No if właśnie. Jeśli będzie w ogóle. Proszę Państwa, nasz telefon się rozdzwonił, zdaje się, że w sprawie zmiany czasu, ale to o tym sobie jeszcze do tego tematu sobie, tak, wrócimy. Tak. Dzisiaj także, zdaje się, mamy święto związane z Tolkienem, tak? Tell me more. Very, very important. Today we have Tolkien Reading Day. Tolkien Reading Day, so we have to read some Tolkien today. And we will be reading with you a little bit later today. We really? Yes, we will. Did you prepare any passages from... I have prepared a very long passage. Okay. A very deep and long passage for you. Are you ready? That's very nice. Mm. Proszę Państwa, to może teraz Dire Straits w trójce. Money for nothing? Money for nothing and your chicks for free. money for nothing. Dwadzieścia jeden i pół minuty po godzinie szóstej. Słuchają Państwo porannego programu Bed and Breakfast w Trójce. Dzisiaj wersja Checks for Free. Dzisiaj wersja dłuższa, bo 3-godzinna. Jutro krótsza, godzinna. Ale także zapraszamy. Nie muszę doczekać. Po godzinie 8, czyli tak jakby na 7 zapraszamy, tak? No jakby, tak. Kto wstaje w niedzielę o godzinie 7? My. My wcześniej jeszcze wstajemy. We have to. Wstajemy, nawet czasami zdarza się tak, że kiedy prowadzimy poranny program, to tak mniej więcej o 4:20 trzeba wstać, czyli o 3:20. Będzie. W niedzielę. Słuchaczka w tej sprawie. A ja jestem absolutnie przeciwna. Nasz zegar biologiczny to tak zwany zimowy. I tak jak my wstajemy do pracy o 4 rano, to będziemy musieli teraz wstawać w środku nocy. Ja uważam, że to jest absolutnie złe dla nas wszystkich, dla naszych organizmów i dla zdrowia. To się odbija później i na spokoju i na wszystkim. No właśnie. I think it's President Giscon d'Estaing. I think he came up with the idea of changing, moving, because he thought it would save electricity, you know, because it's getting darker and stuff. But no, apparently... No. Wiesz, że to wprowadzili przed pierwszą wojną światową albo w czasie pierwszej wojny światowej w Austro-Węgrzech, żeby oszczędzać węgiel i elektryczność. No tak. W związku z tym wydaje się, że dzisiaj, jakby w dzisiejszym kontekście, chociaż może ostatnio jak najbardziej tak, ale podobno nie ma jakichś wielkich oszczędności. Sprawdziłem. Są tylko komplikacje. Niestety. Ja rozmawiałem wiele razy z tymi ekspertami. Nie ma żadnych oszczędności. No właśnie. Nie mam argumentów już, bo because we save w Wielkiej Brytanii 0.07% electricity, czyli zero. Mało oszczędności. Bo co przeoszczędzimy teraz, to później tak zimą tak jest. Będziemy musieli odzyskać, w związku z czym wydaje się, że nawet, bo nie wiem, kiedy o 16 robi się zimą ciemno, to tak jak już byśmy wtedy cofamy, prawda? Zatrzymaj. Wtedy już o 15 robi się ciemno, więc dłużej korzystamy z elektryczności. Zimą. Zimą, oczywiście. The question is, what do we lose if we don't change the times? We lose our tempers. Today, Mr. Piotr, is National Waffle Day w Stanach Zjednoczonych. I jest zawsze pytanie w Stanach, czy Belgian waffle, czy American waffle? Is it day now in the United States of America? I have no idea. Don't ask me. I think it's night. It's okay, waffle night. It's still night. Friday there. It's National Waffle Night. Mm-hmm. I tutaj zawsze toczy się bitwa. Belgian waffles or American waffles? I think Belgians are the best. Belgians are always the best. But why Belgium? Polacy have their own waffles. Europejska, stara kultura. No, no, Amerykanie są wtórni, naśladują, zaczynają kombinować. Otwieramy nasz kącik śniadaniowy, tak. Mamy sobotę, poranek, szukamy także inspiracji, bo być może państwo zastanawiają się, co dobrego zjeść. Co dzisiaj rano? O poranku. Are you go for yesterday? Gratuluję. Z masełkiem. Tak? The best kind. I z cukrem pudrem. Słonym masełkiem. That's the best. Salted butter. Love it. Nasz reporter spytał warszawiaków o to, jakie dodatki do gofrów lubują najbardziej. Z bitą śmietaną i owocami. Myślę, że najprostszą odpowiedzią by była z dżemem i bitą śmietaną. Jak najmniej słodkie. Bez niczego. Z bitą śmietaną. Z bitą śmietaną i owocami. Nie przypadam. A dlaczego? W ogóle ze słodyczami jakoś nie bardzo. Z bitą śmietaną i truskawkami? Gofrów nie jadłem już 100 lat, ale smakują na pewno tam, gdzie jest ciepło, woda, słońce i tak dalej. Najlepiej to z Nutellą nad morzem. A uważasz, że gofry w mieście smakują inaczej niż na przykład w letnie popołudnie nad Bałtykiem czy gdzie indziej? Zdecydowanie, jednak sama ta aura wakacji zmienia smak samych gofrów. Gdzie gofry smakują lepiej? W mieście czy nad morzem? Czy to ma w ogóle jakieś znaczenie? Nie, nie ma. Wszędzie dobre? Tak. Jakie gofry lubicie najbardziej? Takie dobre, nie? Ma znaczenie, gdzie się je. Oh yes, I remember in Italy, I was eating stuff there. Dobrze, ale stwórzmy, proszę państwa, gofra idealnego. Ja myślę sobie o grillowanym boczku i o solonym karmelu. A co państwo na to? Dwie dwójki i siedem trójek. Tom Jones, teraz w trójce. Spy on me, baby, you satellite. If the red seaman moves to the night, ain't gonna fire, shoot me right. I'm gonna like the way you fight. I love the way you fight. Now you found the secret code I use to wash away my lonely blues. Well, so I can't deny a lie, 'cause you're the only one to make me fly. You know what you are sex bomb, sex bomb. Yeah, you're a sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Give me sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb, and baby, you can turn me on. Baby, you can turn me on. You know what you're doing to me, don't you? Don't get me wrong, ain't gonna do you no harm. No. This bomb's for loving and you can shoot it far. I'm your main target, come and help me ignite. Love struggle holding you tight. Hold me tight, dog. Make me explode, although you know the route to go to sex me slow. And yes, I must react to claims of those who say that you are not all that. Sex bomb, sex bomb. Well, you're my sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. Yeah. You're my sex bomb. And baby, you can turn me on. Turn me on, girl. Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. Sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. 6.32, Tom Jones, Moose Tea, Sex Bomb. Jak państwa organizmy odnoszą się do zmiany czasu i także jak psycha reaguje na zmianę czasu? To, co dzieje się w środku, w nas, wydaje mi się, że bardzo mocno, albo przynajmniej odrobinę, związane jest z czasem. Snowflake, Piotr. Snowflake? You've been a snowflake. What does it mean? Taki łagodny, taki delikatny. No bo rano jest kołderka. Godzina tu czy tam. Does it matter? Really? No, it has no effect on me at all. I'm like, okay, muszę godzinę wcześniej wstać. Whatever. Czy państwo idźmy się zgadzają tutaj z kolegą w studiu, czy wręcz przeciwnie? Proszę dać znać, słuchacz. Ja od wielu lat chodzę bardzo wcześnie rano do lasu i zbieram jagody dla siebie, dla wnuków. I dzięki temu jest chłodno, muchy nas nie atakują. No i najlepsze zbiory mam wtedy. Dziękuję ślicznie, kłaniam się. So it doesn't matter, godzinę w tą czy w tą? Idziemy na jagody, simple as that. Na te jagody chodzisz i dlatego tak sobie chwalisz. I see. Jeszcze wcześniej może, że tych much jest mniej. Exactly. Insektów, komarów. I don't think insects care about what time it is, Piotr. Kiedy rozpoczną się jagody w lesie? Wiemy już to w tym roku, czy nie? Next week. Okay. Idę szukać. Nie żartuj. Idę szukać. Next week. 27 minut do siódmej. Kiedy z serca płyną słowa, uderzają z wielką mocą, krążą blisko wśród nas od tak, dając chętnym szczere złoto. I dlatego lubię mówić z tobą, i dlatego lubię mówić z tobą. Każdy myśli to, co myśli, myśli sobie moja głowa. Może w końcu mi się uda wypowiedzieć proste słowa. I dlatego lubię mówić z tobą, i dlatego lubię mówić z tobą. Dlatego lubię mówić z tobą, i dlatego lubię mówić z tobą. Każdy myśli to, co myśli, myśli sobie moja głowa. Może w końcu mi się uda wypowiedzieć proste słowa. I dlatego lubię mówić z tobą, i dlatego lubię mówić z tobą. Kiedy z serca płyną słowa, uderzają z wielką mocą, krążą blisko wśród nas od tak, dając chętnie szczere złoto. I dlatego lubię mówić z tobą, i dlatego lubię mówić z tobą. Każdy myśli to, co myśli, myśli sobie moje. Powiedzieć proste słowa. I dlatego lubię mówić z tobą, i dlatego lubię mówić z tobą, i dlatego lubię mówić z tobą, i dlatego lubię mówić z tobą, i dlatego lubię mówić z tobą. płyną słowa, uderzają z wielką mocą, krążą blisko wśród nas od tak, dając chętnym szczere złoto. I dlatego lubię mówić z tobą, i dlatego lubię mówić z tobą. When I first came to Poland, when I started having gofry for the first time. Myślisz, że też powinien nagrać płytę? Who, me? Ja. That was you. Nie, to nie byłem ja. Sounded like you. Akurat, was. To był akurat. It sounded like you when you phone me up and you start singing. Gofry. Ty tego nie lubisz. Wszyscy ci piszą książki. Prawda? That's true. Tak, różnie to bywa. Efekt jest, chociaż zawsze ładne okładki projektują wydawnictwa. They try. I've got a book in me. To może spróbujemy także coś nagrać. Chociaż my już mamy ze sobą z kolegą Jarząbkiem, naszym wydawcą, debiut. It was a pretty good song. Pracujemy nad nowym tutaj kawałkiem, Singer. Ale jeszcze niech to zostanie tajemnicą. Mam nadzieję, że będzie całkiem zgrabny i fajniejszy nawet niż ten pierwszy. Pierwsze koty za poty. Can I go back to my topic? Yes, of course. Thank gofry. You very much. Gofry. Eating. I couldn't believe... How do you eat these things? Because they're so messy. These Polish gofry. Bita śmietana... Chocolate everywhere, owoce all over your mouth and in your beard. Jeszcze wąsy się robią bardzo często po bitej śmietanie. Terrible. Słuchacz ma pomysł, jak sobie poradzić. Oh yes. W gofrach brakuje przede wszystkim uchwytu. Tam powinien być taki uchwyt w tym gofrze, dlatego że człowiek się tak upaćcha zawsze jak je, że to jest dramat. No, palce można wylizać, ale potem w co te ręce wytrzeć mokre. I kiedy człowiek nad morzem idzie taki pobrudzony tym gofrem, tak, na twarzy, to no chyba nikłe są szanse, że kogoś pozna. No, it's just a lonely, lonely time. A później taka piosenka może powstać. Live your life. Owner of a Lonely Heart, yes. Mocno polskie akcenty zagościły minionej nocy w lidze NBA. Przy okazji meczu Washington Wizards San Antonio Spurs odbyła się noc dziedzictwa polskiego, której patronowało Ministerstwo Kultury. Imprezę kolejny raz zorganizował Marcin Gortat, a w Waszyngtonie na tym wydarzeniu był Jan Pachlowski. Dzień dobry, Janku. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Słuchajcie, wyjątkowa sprawa. Liga NBA, najlepsze koszykarskie rozgrywki na świecie i podczas meczu, co nie jest takie oczywiste, polskie flagi na monitorach, pozdrowienie od Roberta Lewandowskiego, przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy, naprawdę działo się. I ta impreza, wyjątkowa impreza, zorganizowana przez Marcina Gortata już po raz 9, która ma na celu promocję Polski, ale w szerokim tego słowa znaczeniu. Na przykład koszykarze Washington Wizards zostali poczęstowani polskimi pierogami. Ma to być promocja polskiej kultury, kuchni, sportu, wszystkiego najlepszego, co z Polską się kojarzy. I tak podkreślam, nieprzypadkowo ta impreza odbyła się właśnie kilka godzin temu. Ona odbyła się w tym dniu dlatego, ponieważ do stolicy Stanów Zjednoczonych przyjechał ze swoim klubem Jeremy Sochan, czyli nasz jedynek w lidze NBA, który kontynuuje tutaj bardzo takie solidne tradycje koszykarskie Marcina Gortata, który karierę w lidze NBA zakończył 3 lata temu. Ale niestety w ostatnim spotkaniu Jeremy Sochan tutaj nabawił się drobnej kontuzji i nie mógł zagrać podczas tego meczu. Bardzo na ten temat ubolewał Marcin Gortat. Posłuchajmy zresztą. Po to tak naprawdę kibice kupili bilety, po to również media pojawiły się w tak licznym gronie, żeby zobaczyć Jeremiego grającego i ja osobiście chciałem go na żywo zobaczyć grającego, dlatego no szkoda, wielka szkoda. No są to rzeczy, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, to już jest coś, co ode mnie, że tak powiem, nie zależy i tak się stało. Miejmy nadzieję, że to nie jest jakaś poważna kontuzja, wróci do gry w najbliższych dniach, w kolejnych meczach. Jeremy Sochan spotkał się z dziennikarzami, był bardzo podekscytowany, że mimo nie gra, to bierze udział w takim wydarzeniu jak Noc Dziedzictwa Polskiego, zorganizowana także z tego powodu, że on właśnie przyjechał ze swoim klubem do Waszyngtonu. Posłuchajmy Jeremiego Sochana. Bardzo się cieszę. Wiesz, mamy ten Polish Heritage Night tu w Washington. Gortat jest, ja jestem i myślę, że to bardzo fajne jest. Myślę, że to nie jest ostatni raz. Będziemy to mieli bardzo dużo razy w Ameryce i myślę, że mam bardzo pozytywne relacje z fanami od Polski. Przesympatyczny zawodnik, uśmiechał się, przyszedł po meczu do polskich kibiców, rozdał zresztą tak samo jak Marcin Gortat mnóstwo autografów, mnóstwo tutaj pozowania do zdjęć, a wszystko, cała impreza zakończyła się wspólnym tutaj odśpiewaniem hymnu przez polskich kibiców, a z polskimi kibicami byli właśnie Marcin Gortat i Jeremy Sochan. I jeszcze jedna tutaj taka wyjątkowa rzecz, która zawsze ma miejsce przy polskiej nocy organizowanej w lidze NBA. Marcin Gortat honoruje polskich weteranów wojennych, czy tych ze Stanów Zjednoczonych, czy z Polski. I tym razem z Polski przyjechali weterani z jednostki GROM, weterani tutaj Wojska Polskiego i zostali przez Marcina Gortata, przez organizatorów tego wyjątkowego wydarzenia właśnie uhonorowani. Dużo radości, dużo polskości, dużo polskich flag i to jest naprawdę powód do dumy, bo to nie jest oczywiste, że podczas ligi NBA tak polskość jest właśnie w Stanach Zjednoczonych promowana. Johnny, a ty też rozdawałeś autografy? Pozowałeś? Wiesz co, ja byłem w obowiązkach dziennikarskich i zdradzę, zdradzę tutaj taką tutaj trochę tajemnicę dziennikarską, że jeżeli ja jako dziennikarz na przykład poprosicie mnie, żebym wziął autografy od Jeremiego Sochana i Marcina Gortata dla was i zobaczą to organizatorzy, to natychmiast zabiorą mi akredytację i do końca życia pewnie by mi już nie wydali. Takie są zasady w Stanach Zjednoczonych, które trzeba przestrzegać. Janek, ale my chcemy twój autograf. Nie ma sprawy. Nie, Marcina. Zapraszam, słuchajcie, jestem w Waszyngtonie jeszcze najbliższe kilka godzin. Poczekam, wyjdę na lotnisko. Podjedziemy. Zdam wam autografy. Wspólnie się, nie wiem, pożegnamy, czy przejdziemy. Fotkę nam wyślij. No jest tak. Tak, ja nie, zaproszę was na gofry. Słuchajcie, na amerykańskie gofry. No właśnie. No z kurczakiem. Z kurczakiem. Jasko, na przykład. Albo... Się no oczywiście, no, z takim strip to się mówi, tak? Też w Polsce chyba, takim kawałkiem kurczaka w panierce, ale wiecie co, a propos gofrów, to jest niesamowite, bo tutaj w Stanach Zjednoczonych jest tak zwany continental breakfast, czyli śniadanie, no takie... hotelowe. No, No tak, najdelikatniej mówiąc. Tak. Nie najlepsze, o tak powiem szczerze. A w Europie zawsze Continental jest najlepsze, prawda? Tak, to nie ma porównania. A jeszcze w Polsce śniadania w hotelach, coś niesamowitego. Czyli Janku, jest amerykańskie śniadanie i jest Continental, rozumiem, tak? Tak, ale okay, ja chcę wam opowiedzieć, na czym polega Continental Breakfast praktycznie w każdym amerykańskim hotelu czy motelu. Nawet takim motelu, który straszy, jak znacie z takich różnych kryminałów, to są takie motele. Tak, i co one mają wspólnego z goframi? Na gofry w polskim przełożeniu tutaj mówi się wafle w Stanach Zjednoczonych. Słuchajcie, zawsze na śniadanie stoi taki automat, stoi taka substancja, która przypomina budyń albo takie zagęszczone mleko, które się nalewa do tej specjalnej gofronicy. On ją przekręca, ona odlicza czas takimi dużymi czerwonymi cyframi, potem robi pik, pik, pik, pik, pik, pik i wyciągamy sobie gofry i dajemy do nich tutaj albo bekon, ale bekon jest rzadko w hotelach. Janek, wracaj do Polski na dobre gofry. To wiecie, co dodajemy? Dżem, ten peanut butter, czyli to masło orzechowe amerykańskie, tak więc Amerykanie także stoją goframi, ale tu podkreślam, nie tak dobrymi jak w Polsce, bo ja gofry z Polski kojarzę, jak byłem mały, podchodzę ze Szczecina, jeździliśmy nad morze nawet na kilka godzin, bo to było oczywiście blisko. No i tam ten zapach gofrów i tłuszczu spalanego ze smażalni z lat 90. i 80. Coś pięknego. Janek, gimi dla siebie teraz. Dziękuję, gofra. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Cześć. We'll be right back. Gimme a gofry, a gofer after midnight. But which midnight? Jutro midnight czy dzisiaj midnight? Anytime. Anytime. Godzinę do tyłu, godzinę do przodu. It's confusing me, Piotr. Przed nami jeszcze sporo tematów, ale chcielibyśmy zachęcić Państwa do kontynuowania rozważania na temat choćby zmiany czasu. My słyszymy się zaraz po godzinie 7.